potente, potente, duramen, potente, potente, duramen, potente, potente, duramen, potente, potente, duramen, potente, potente, duramen, potente, potente, duramen, potente, potente, duramen.